วันนี้เป็นวันที่15ค่ำกลางเดือน7อีกภายใน30วันก็จะเข้าพรรษาพอปีนี้อธิกรรมาส828เข้าพรรษาเดือน9เอลินเขาเอา828 8หลังนี่เป็น8ต้นไปแล้วดังนั้นการเข้าพรรษาเนี่ยเราจะอยู่เป็นที่เป็นทางฤดูฝนเฉพาะในพรรษานี่เรามีการสมาทานในหลายอย่างภาคปฏิบัติผูกจิตไว้ในเสนาสนะจะอิมมัตสมิงวิหาเลอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิอิมัตสมิงนี่เหมือนกับผูกมัดจิตใจตั้งมั่นสามเดือนจะไม่เที่ยวจาริกไปไหนมาไหนเพราะว่ายามหนาวฤดูฝนชื่อแจะผูกจิตไว้ในเสนาชนะแล้วก็ถืออรุณเป็นใหญ่พอได้อรุณเราก็จะออกพิษาหารบินบาตถ้ามองดูแล้วมันตึงตึงเหมือนกันแล้วพระเจ้าทรงอนุญาตผ่อนเหนื่อยเหมือนกันถ้ามีกิจจำเป็นคือว่าสัตตหะไปได้เจ็ดวันเขามีบอกหมดนะในพระวินัยจะว่าตึงก็ไม่จะว่าหย่อนก็ไม่ใช่เขาเรียกมัตติมาปฏิปทาตามเหตุตามปัจจัยผู้เจ้าน่ะต้องมีเหตุแล้วท่านจึงมาแก้เหตุไม่ได้สร้างท่านมาแก้ปัญหาแก้ตามเหตุปัจจัยสมัยพุทธกาลประกาศศาสนา61องค์61กับพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่พระคินาศกล้วนแล้วแต่บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาวัดยังไม่มีเลยในสิกขาต่างๆก็ไม่ได้บัญญัติถ้าตั้งปัญหาถามว่าทำไมไม่บัญญัติพอล้วนแล้วแต่ปะคินาศกล้วนแต่เป็นภิกษุผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงจิตใจท่านหลุดพ้นแล้วหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสิ้นอาสวะหมายว่าความรู้สึกปรุงแต่งจิตเจตสิกจิตเจตสิกรูปท่านไม่มีเหลือแต่ธาตุเป็นขันธวิมุตติหลุดพ้นแล้วมีศาสนาเราเพราะนั้นศาสนาเราสอนหลักสัจธรรมคือความจริงเคยพูดมาบ่อยๆเรามาบวชเป็นบุญของเราได้บวชบวชมาแล้วเราต้องมาศึกษาเนี่ยหมายว่าภาคปฏิบัติศึกษาในกายใจเราเนี่ยในกายเวทนาจิตธรรมกายเราก็มีผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่อันนี้รวมแล้วเป็นกายสมมุติว่ากาย เป็นรูปกายแล้วมันจะมีความรู้สึกแล้วจะมีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆกับมันแล้วก็มีธรรมโลภโกรธหลงของมันอยู่4อย่างถ้าเราพิจารณากายในกายเราเห็นนะเราจะเข้าใจตั้งเราเกิดมาเนี่ยก่อนเราก็ไม่รู้ภาษาภาษีอะไรลืมตาดูโลกยังไม่รู้เรื่องเป็นเด็กพ่อแม่อุ้มเลี้ยงดูมาตลอดจนกระทั่งได้การศึกษาทั้งโลกตั้งแต่ป.1ถึงป.6 ป.7 ม.1 ม.2 ม.3ทั้งม.4 ม.5 ม.6 ทั้งปริญญาตรีโทเอกนี้เรียนเพื่ออะไรทางโลกเขาเรียนเพื่ออะไรมีเงินส่งเสียเรียนก็ถึงปริญญาเรียนเพื่อเอาวิชาทางโลกเขาเรียกวิชาความรู้เพื่อประกอบอาชีพหากินเลี้ยงชีวิตตัวเองนี่แต่พูดในแง่ธรรมะเขาเรียกตัวอวิชชาอย่างนักวิชาการก็ต่างๆทั้งโลกเวลานี้โลกมันวุ่นวายเพราะมันเรื่องของสมมุติเรื่องวิชาการอวิชชาไม่ยอมลงกันเพราะตัวรู้สึกนั่นเองเมื่อข่าวหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ขนาดปริญญาโทเอกฆ่าตัวตายก็โดดตึกตายก็มีนั่นเพราะอะไรพูดในแง่ธรรมะเขาเรียกว่าเพราะกรรมคนเราเป็นไปตามกรรมกรรมโลโกสโลไปตามกรรมแต่ในทางธรรมนั้นไม่อีกอย่างหนึ่งเรามาปฏิบัติเจริญภาวนานั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดทุกกิริยาบทภาวนาด้วยเอานามรูปเป็นอารมณ์จะก้าวก็เยื่อนจะอะไรก็มีแต่ความรู้สึกเป็นอารมณ์พิจารณากายเวทนาจิตทำกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรสิ่งเหล่านี้พิจารณาเป็นของไม่เที่ยงหากแต่เราจำความได้ทั้งเล็กจนโตมาเราตายวันตายคืนเราไม่เห็นเราไม่รู้เพราะไม่ได้ดูตายทุกเวลานาทีตายทุกลมหายใจเข้าไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวนั้นก็แค่มีวันหนึ่งคืนหนึ่งตอนนี้กลางวันมันตายไปแล้วดับสูญไปแล้วยังรู้เห็นกำลังปากระทาธรรมปริยายธรรมอยู่นี่นี่คือปัจจุบันมันก็พูดไปดับไปตายไปทีละอย่างละอย่างแต่ละคำแต่ละพูดไปแต่ทางข้างโลกนะเขาไม่ได้มองดิ้นรนทะเยอทะยานเหมือนกับแข่งรถแข่งเรือแข่งแพกันวิ่งเอาชนะกันเหมือนไล่จับลูกนกลูกกาลูกไก่ลูกหมาลูกแมวลูกหมูใครจับได้ครับดีป่ะแต่มันย้อนลายแบบถ้ามาดูทางธรรมแล้วมันย้อนมาดูตัวเราดูนอกแล้วมันดูในไม่ว่าทุกกิริยาบท วันหนึ่งคืนหนึ่งกลางวันฉะนั้นผมพูดบ่อยๆว่าตายวันตายคือตายทางลืมตาเนี่ยมันก็ตายกลางวันเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่มันมีเกินขาดเกิดดับของมันอยู่เกิดมานั่งตรงนี้เดี๋ยวก็ลุกไปมันก็ดับไปแล้วแล้วไปเกิดตรงโน้นอีกแล้วก็ดับตรงโน้นอีกไปไปประมาณเกิดๆเกิดดับๆก็มันอยู่อย่างนี้ตั้งเล็กจนโตถึงปัจจุบันเราหายไปไหนนั่นแหละมันเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีเหมือนเสื้อผ้าเราใส่ตั้งเล็กจนโตมันก็ขาดสิ้นลงไปที่สุดนี่คือเรียกว่าอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันในตัวของมันแม้แต่หลับตาลืมตามก็เกิดดับของมันอยู่แม้จะกินเข้าไปในท้องมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งเกิดมาอันนี้เรามาดูตัวเองเรามาศึกษาในกายใจเราจะรู้ความจริงขึ้นมาโอ้ย้อนดูพระพุทธเจ้าจึงทิ้งราชสมบัติพระเจ้าฐานท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะเทวทูตทั้งสี่นี่แหละเขาเรียกว่าธรรมโอสถจึงได้อุทานว่าบรรพชานี่นักแหละจึงได้ออกหาแสวงโมกขธรรมจนกระทั่งบรรลุเป็นเวลา6ปีเวลานี้กระทั่งก็เผยแผ่มาถึงเราธรรมะพุทธองค์ยังอยู่ท่านมาค้นความค้นพบในตัวเราซึ่งได้วางไว้ว่าเดินตามอริยมรรคองค์8คือมรรคาเป็นทางเดินมรรค8ย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาในตัวเราทั้งหมดศีลหมายว่าปกตินั่งยืนเดินนอนเป็นปกติกินทายหลับตื่นเป็นปกติมือหยิบมือวางเป็นปกติตากระทบรูปมาเห็นกระทบรู้เสียงกระทบหูมาเราก็รู้เสียงกระทบจมูกเราก็รู้หายใจเข้าออกเราก็รู้อาหารกับข้าวหวานกระทบลิ้นไปเราก็รู้คืนกินไปเราก็รู้อิ่มเราก็รู้เย็นร้อนร้อนแข็งกระทบตายกายเราเราก็รู้นั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดเราก็รู้จิตทั้งคานปรุงแต่งจิตคิดทุกข์นู่นทุกข์นี่เฉยๆคิดวุ่นวายต่างๆแล้วก็รู้นั่นเพราะอะไรพอเราไม่ได้เข้าใจในตัวเราเข้าใจในความรู้สึกไม่ได้สติกำหนดไม่ได้ภาวนาชอบเอาแต่เรื่องไร้สาระเข้ามาในสายใจมันอยู่ที่ตัวเราว่าฉลาดวันหนึ่งคืนหนึ่งเราทำอะไรผู้เจ้าท่านก็เตือนว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่เนี่ยเราได้พิจารณาไหมกายเวียนาจิตทำเราดูได้จิตแล้วไหมความรู้สึกของเราได้ดูไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะดับไปเราได้ดูไหมแล้วได้ดูอริยบทแล้วไหมนั่งยืนเดินนอนแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปมันดับไปยังไงเสื่อมไปยังไงหาหน้าลืมตาอยู่จนกระทั่งเย็นมันก็ดับไปอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าถ้าเราดูอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยจะสนใจทางโลกแล้ว มันตายวันตายคืนตายทุกเวลานาทีมันจะตัดกระแสโลกแล้วจะดิ้นรนไปทำไมไปข้างนอกได้เงินมาก็มาแปรสภาพคืออาหารข้าวหวานเสื้อผ้าหนึ่งห่มที่ใส่หลับนอนแบงใบ500ใบ 1,000 ใบ 100มันก็กินไม่ได้นั่นแหละความเปลี่ยนแปลงของมันคือไตรลักษณ์เหมือนตัวเรานั่งยืนเดินนอนมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่ทุกเวลานาทีมีคนไม่ดูตัวเองไม่ได้กำหนดผู้ใดสติดูมีอะไรมาก็เป็นทุกข์มีแต่ถอยลงคลองลงไปข้างโลกหลวงพ่อไม่ว่าจะลงจะตายห้ามมันไม่ได้คนจะหิวคนจะกินก็ห้ามไม่ได้มีให้กินมีบ้านให้อยู่เสื้อผ้ามีอะไรทุกอย่างให้แต่เขาจะใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองหรือเปล่ามีปัญหาตรงนี้รู้จักรักษาตัวหรือเปล่ารักษาจิตของตัวเองหรือเปล่าทางโลกมันวุ่นวายจะตายบัดทางเรามีแต่ความมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันช่วยเหลือเผื่อแผ่กันถึงได้ทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำมีใครบังคับว่าต้องบังคับทำอย่างนั้นจนเป็นจนตายมันก็ไม่ใช่นี่แหละอันไหนทำได้เราก็ทำแล้วทำแล้วก็เป็นกุศลของตัวเองใครเขาแย่งได้มหาโจรก็มาแย่งเราไม่ได้เห็นนั้นพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อสิ่งใดมันเกิดกับจิตแล้วก็ส่งภาวนานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะพระพุทธเจ้ากำจัดทุกข์พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระอริยสงฆ์ท่านนึกถึงท่านท่านแนะนำอะไรต่างๆท่านก็เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ออกจากจิตเราไปได้ทางโลกไม่มีทางมีแต่หมักหมมยึดมั่นถือมั่นของกูตัวกูจิตปาทะยื้อแย่งแข่งขันกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันได้แล้วมันได้อะไรขึ้นมานั้นกรรมหนักพบชาติกันไปแล้วเห็นนั้นเราอยู่ในฐานะในเนกขัมมะบารมีนี่ขัดเกลากิเลสอะไรมันก็ต้องเกิดก็ต้องให้มันเกิดมันดับก็ต้องให้มันดับมันเหนื่อยก็ให้มันเหนื่อยไปดูมันแล้วให้มันแล้วมันจะนานไหมเดี๋ยวก็หายโดยพุทธสภาวะมันจะปรากฏคืนมันเกิดดับมันกลางวันกลางคืนวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าก็เกิดดับอย่างนี้กินเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายอย่างนี้มือหยิบแล้วก็วางอย่างนี้เสื้อผ้าใส่แล้วต้องออกมาซักอีกอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนกันทุกเวลานาทีวันหนึ่งนั่งยืนเดินนอนกันอยู่อย่างนี้มันจะเอาอะไรตายวันตายคืนอย่างนี้อวิชชาหายใจเข้าก็ตายหายออกก็ตายถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราไม่เห็นก็ต้องพิจารณาย้อนหลังไปเมื่อเป็นเด็กถึงปัจจุบันนี้มันไปไหนมันก็ระดับศูนย์ไปหมดแล้วเสื่อมไปสิ้นไปหมดแล้วแล้วมองไปข้างหน้าดูคนแก่หอมไปเด็กนั่นปรากฏให้เห็นอีกแล้วถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไปยังไงจิตมันจะต้องต้านกันทีความอาฝ่ายกุศลก็ศึกไปให้โง่เลยสุขกว่าตายไม่ศึกกว่าตายเนี่ยตายในเพศธรรมะเนี่ยมันมีอานิสงส์สูงที่สุดเลยเนี่ยคนฉลาดเนี่ยนอกจากคนโง่เท่านั้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่เรื่องทำมาหากินไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปดิ้นรนเลยนี้จะเป็นกุศลทำอะไรนิดหน่อยไปก็เป็นกุศลท ทำทิ้งทำขว้างทำอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่ละวันแล้วสะสมบารมีไปเป็นสะสมบุญไปเดี๋ยวก็นำสุขมาให้วันหนึ่งข้างหน้าแต่ข้างนอกไม่ได้แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วจะไปนั่งไม่ได้แล้วจะไปทำในหมู่คณะอยู่เดี๋ยวเขาก็ว่าถ้าไม่ทันเขาเขาก็ว่ากินแรงเขาอีกแล้วอ้าวแล้วไม่มีทางหรอกแล้วขัดกันแล้วแล้วก็ทุกข์มาอีกแล้วเห็นนั่นทางเรายังมีแต่ความเมตตากรุณาการเผื่อแผ่กันช่วยเหลือกันสิ่งใดทำไม่ได้แต่หรือทำมันก็ในจุนเจือช่วยเหลือกันขอให้พูดออกให้โดยประโยชน์ปากเราใช้ให้เป็นผิดประโยชน์มือเราทำให้เป็นประโยชน์เท้าเราเดินให้เป็นประโยชน์ศาสนาสอนให้มีประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์สลัดทิ้งมันไปเนี่ยเราอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ด้วยเอื้อเลื้อเผื่อแผ่จุนเจือช่วยเหลือถึงกันและกันมีอะไรก็บอกไม่บอกใครจะไปรู้นี่แหละเห็นนั่นนะการศึกษาธรรมะมันต้องศึกษาในตัวเราคนเราต้องมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แข็งขึ้นมาเองลูกไก่ลูกกาเนี่ยมันก็เติบโตไปโดยอาหารคาวหวานเหมือนกันกับเราโตขนาดปันนี้แล้วมีชั้นปัญญาชนด้วยกันทั้งนั้นต้องใช้สติปัญญาของเราเคอากาแตนน้ำตาร้องไห้เนี่ยมันผิดมนุษย์เห็นนั้นพุทธเจ้าว่าน้ำไม่หามหาสมุทรไม่เท่ากับน้ำตามนุษย์ดีใจมันก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ที่ละหยดนั่นแหละทั่วโลกเนี่ยฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วมองดูตัวเราเองสิเป็นลักษณะอย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปมีใครทำอะไรเราทำร่วมกันร่วมกันกินร่วมกันใช้อยู่ไม่ว่าพระไม่ว่าชีมีข้อหนึ่งเราฝังใจไว้ที่สุดก็คือถือสันโดษอันนี้เป็นธรรมะขั้นสูงสันโดษยินดีที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปดิ้นรนขนควายเป็นตัวตัณหามันนั่นอยู่เนี่ยมีสมบูรณ์ทุกอย่างหายากอาหารการกินยังไม่เท่าไหร่ธรรมะนั่นผู้ชี้แน่นี่ผู้จูงผู้อะไรต่างๆ นี่เป็นมหากุศลอย่างสูงสุดเฉพาะหลวงพ่อเองเนี่ยบวชมา27 ปีแนะนำให้ปฏิบัติค้นคว้าโดยตัวเองมาตลอดผิดถูกดันมาตลอดบ้ามาก็มีธรรมะมาสอนมาตลอดมีใครมาชี้แนะมีแต่มาสอบอารมณ์เราผ่านไปแล้วมาถามมาผ่านไปแล้วนี่ค้นคว้าด้วยตัวเองมาตลอดจึงอ่านจิตคนแล้วไม่ได้ดูตำราเลยไตรปิฎกมีก็ไม่ดูธรรมะก็ไม่ดูโบราณก็ตำรับตำรามบางธรรมะนั่นก็เลยไม่ดูมันเลยแล้วก็ไม่สนใจในเพื่อนสาธมิกด้วยกันมาก็มาไม่มาก็ไม่มาธรรมะมันจะบอกสมมุติสองบางอริยสงฆ์ถ้าเรามาปฏิบัติทำไปแล้วจะเป็นอริยสงฆ์ได้ยังไงแต่สมมุติอยู่อย่างนั้นเนี่ย ต้องพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้นละเอียดคือปฏิบัติตามไปเหนื่อยยากลำบากยังไงก็อดทนใช้ขันติใช้ความเสียสละนึกถึงว่าเราต้องตายแน่นอนเลยอย่างนั้นมันตายไปซะเลยรู้แล้วรอดนั่งกรรมฐานตายซะคิดฆ่าตัวตายกินยาตายยังทำแต่กรรมฐานตายมันตายมันก็ตายจริงๆเหมือนกันตายความเห็นผิดมาเห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้มันถูกครอบงำมาจนมองไม่เห็นหลังคาโบสถ์วัดไม่เห็นวัดทีนี้จึงรู้ว่าโอ้ศาสนานี่เป็นเพชรน้ำหนึ่งของดีแท้ๆเลยนี่เป็นของที่ละเอียดอ่อนเป็นสัจธรรมพระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นมาท่านมาค้นพบในตัวเรานี่อยู่ในกายเวนาจิตธรรมอยู่นี้พยายามนั่งยืนเดินนอนอยู่นี่หาพุทธะคือตัวสภาวะนั้นแหละถ้านั่งเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็อยู่อย่างนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปตายไปทีละนิดทีละหน่อยตายทั้งลืมตาตายทั้งหลับตาหมดแล้วแล้วเราจะเอาอะไรนอกจากธรรมะอันนั้นเป็นที่พึ่งทางใจเราพยายามทำความเพียรไปให้มากเจริญสติให้มากทำให้มากเราก็มีที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าอย่ารำวัดเช้านะพุทโธสุทโธกรุณามหันละโวนั่นนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มีเมตตากรุณาอย่างมหานพท่านเตือนเราห่วงสาวกแนะนำในสาวกเป็นส่วนมากบอกว่านี่ขันธ์5หรือนามรูปนี่เป็นตัวทุกข์บอกรูปมันก็ไม่เที่ยงตั้งเล็กจนโตมันเสื่อมไปตายไปทีละนิดละหน่อยนั่นแหละความเป็นอนิจจังแล้วก็อนัตตาบังคับมันไม่ได้และเป็นสูญญาตาสูญไปแล้วดับสูญไปแต่ละทีแต่ละหน่อยตายวันตายคืนไปจากศูนย์ไปแต่เราเห็นอย่างนี้เราจะไปเลยลงไปทางโลกให้โง่ที่สุดนี่แหละเวทนาก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวก็หายนั่นเป็นสภาวะของมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้ธรรมะมีโลภโกรธหลงเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวมันก็จางหายไปแล้วอยู่นี้จะไปโลภเอาอะไรถือสันโดษมีกินไปวันหนึ่งมีเสื้อผ้านุ่งห่มไปสับเปลี่ยนกันไปมีหลังคามีเสนาสนะใช้หลับนอนไปตื่นขึ้นมาก็ออกจากห้องนอนแล้วเข้าไปห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นนิจกิณมีกิจวัตรทำวัดเช้าวัดเย็นทำอาหารเลี้ยงพระน้ำปานาอะไรเลี้ยงพระอุทิศเป็นพุทธบูชาเป็นกุศลทั้งนั้นเลยแม้ทำสะอาดลานวัดเจดีย์วิหารอะไรต่างๆเป็นกุศลทั้งนั้นเป็นกิจวัตรโอ้โหคนที่มาอยู่นี้ได้เนี่ยเป็นบุญกุศลได้เข้ามาบวชบางคนไม่ได้บวชตายซะก่อนก็มีเกิดมาเป็นร้อยปีตายแล้วไม่ได้บวชก็มีฐานะเมืองพุทธแท้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาเราอยู่นี่ยังได้ฟังธรรมะยังได้ฟังสนทนาธรรมอะไรต่างๆได้ภาวนาได้ทำวัดสวดมนต์โอ้เป็นมหากุศลที่สุดเลยไม่เอาไม่ว่าเนี่ยไม่เอาก็ห้ามไม่ได้คนจะตายห้ามมันได้มันจะเจ็บมันให้มันเจ็บมีจะให้หลวงพ่อมีจะให้หลวงพ่อเองก็ตายวันตายคืนทุกๆวันเลย ตายมาแล้ว74ปีแล้วยังจะตายวันตาต่อไปเรื่อยๆใครว่าไม่ตายนี่แหละคือสัจธรรมแค่อาหารกินไปในท้องมันยังอยู่ไม่ได้ต้องให้มันออกแล้วจะไปดินแล้วข้างนอกก็เสร็จเลยบ้าเลยทีนี้จึงบ้าใหญ่เลยเนี่ยบ้าโลกโกรธล้มมันครอบงำท่านจนมองไม่เห็นวัดเห็นวาเห็นป้ายทรงเจ้าอีกก่อกวยกันไปมีบ้านใหญ่โตแล้วโอฐานแล้วมันนอนหลับมันหลับไหมมันก็หลับอย่างนี้กรุงเทพเป็นยังไงรถติดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเอาแล้วท้าละวนจะเรื่องทำมาหากินเขาเห็นใจเขาไหมล่ะแล้วอยู่นี่ไม่ทำอะไรเช้าบินบาทแต่มาแบ่งกันกินไปแล้วดับความหิวไปวันวันหนึ่งเสื้อผ้าเขาก็มาให้ทานที่สูอาชีอยู่อาศัยหลับนอนเขามาสร้างให้เราอยู่โอ้โหหาที่ไหนยังไม่เอาก็โง่ที่สุดเลยเนี่ยตัวโง่เห็นอยู่ฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อใหญ่พิจารณาดูสิเราตายมาแล้วอายุเท่าไหร่มันก็ตายมาแล้วนี่หลวงพ่อตายมาแล้ว74ปีแล้วจะตายแล้วสิ้นพศนี่คือพศ40ก็ตายไปอีกเป็น75ไปแล้วจะเอาอะไรพวกมันเอามีธรรมะในใจพอแล้วนี่ยังมาสาธยายให้พวกพระคุณเจ้าและแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาฟังดูสิถ้าไม่จริงอ่ะนอนหลับก็ตายไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยนิวรณ์ท่าเข้าครอบงำความรู้สึกหมดนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนชี้แนะนี่สำคัญที่สุดคนจูงเพราะพวกพระคุณเจ้าหรือแม่ชีวัตุบาติกาเนี่ยบุญที่สุดนะได้ไม่อยู่ฐานที่นี่ได้ผมไปชี้แนะแนวทางที่เรื่องคนจะเอาหรือเปล่ามันมีอยู่นะเอาไปใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่ฟังไปแล้วไปทิ้งมันก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วเอาไปคบคิดพิจารณาตัวเองที่สั่งจำความได้มาเนี่ยมันจริงไหมอ่ะตายวันตายคืนไปจริงไหมจับศูนย์ไปจริงไหมนี่คือสัจธรรมมีใครเข้าแนะนำให้อย่างนี้เห็นนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆรับรองตัดความโลภโกรธลงไปได้เยอะทีเดียว พวกโยงๆก็มาถามพวกช่างถามหลวงพ่อไม่ทราบบอกกูจะตายแล้วกูไม่ทราบมันเงียบจะมันรู้ว่าตายอะไรก็ยังเดินอยู่กินอยู่แล้วก็ถามไม่ทราบให้คนอื่นดูก็มึงดูเอาไปสิกูสร้างแค่นี้ก็ดูได้นี่ที่ต้องไปสร้างอะไรแต่มันไม่รู้อ่ะทั้งโลกก็สมัยก่อนเราเหมือนกันกับมันน่ะมันครอบงำถ้าจนมองไม่เห็นหลังคาโบสถ์ไม่เห็นวัดวาเห็นผ่านตาไปเห็นมีกำแพงกั้นมีทางเข้าวัดเห็นแต่หมดคนเข้าโน่นมุ่งไปตลาดกลับบ้านไปตลาดกลับบ้านไปเล่นการพนันบ้างไปอะไรมีอะไร คิดแต่ทำมาหากินคิดแต่จะรวยทำงานทั้งวันทั้งคืนคิดจะรวยมันครอบงำชะโลภามครอบงำถ้าบังปาตาถ้าจนไม่เห็นธรรมะทำหามลุ่มหางครับขอให้ได้เงินมาเอามาก็ไม่ได้เก็บหายเทตลอดเวลาเดี๋ยวนี้จึงมาหันมาดูตัวเองจึงมาบวชจึงมาเห็นความจริงย้อนหน้าย้อนหลังและไม่ได้อะไรเลยเป็นนิยายไปหมดเลยเหมือนคำฝันไปเหลือแต่ตูโดเลยตัดสินใจไม่ศึกทิ้งการทิ้งงานเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพวกที่ทิ้งการทิ้งงานมาเนี่ยเหมือนนิสัยของหลวงพ่อมันไม่มีผิดเลยไปหาผู้จัดการหลวงผู้จัดการเนี่ยเอาจริงเหรอหลวงที่ไม่ฝึกจริงเหรอให้คนอื่นจริงเหรอบอกให้ไปเถอะเนี่ยพวกที่ทิ้งการทิ้งงานมาเนี่ยมันน่าจะมาสายเดียวหลวงพ่อหมดเลยและเวลานี้เป็นเวลา27พรรษาที่เข้า28แล้วอายุเขาเป็น74แล้วตายไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็มาเกิดเป็นสำนักถ้ำเย็ดปิดขึ้นมาให้พวกผู้คุณเจ้าและเมธิวัตุเป็นกามาพระพุทธปฏิบัติอันนี้ญาติโยมบริษัททั้งสี่นะเข้ามาบริจาคมาสร้างเป็นสำนักขึ้นมาเนี่ยผมว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเป็นบุญที่สุดเลยแม่ชีเหมือนกันได้หลวงพ่อชี้แนะมาตั้งตลอดแต่ว่ามีสติปัญญาเอาไปใช้ฟังเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือเปล่าอันนี้สำคัญเหมือนอาหารหรือยาให้ไปกินเป็นไข้ถ้ากินไม่กินแล้วให้ไปแล้วไม่กินมันก็ไม่หายไข้เท่านั้นเองน้ำวันมันจะโรคก็กำเริบขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเอาไปใช้ไปกินแล้วโรคมันก็หายนั่นแหละคือถูกธรรมะรักษาด้านจิตความรู้สึกเนี่ยมันร้ายที่สุดเลยคุณอวิชชาพยายามเห็นนั้นตัวเองไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะไปช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำเป็นผู้ชี้ทางนอกจากว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าตนเองไม่เตือนตนแล้วใครจะไปเตือนคำว่าพึ่งตัวเองพึ่งยังไงถ้าเอาตัวเรานี่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกายเวนาจิตธรรมนั่นแหละเป็นทางไปแห่งสันติสุขแล้วคิดเราเกิดมาจนกระทั่งมาบวชนี่กี่ปีบวกลบหรือแล้วเพิ่งบวชมาไม่กี่เดือนกี่วันจะให้มันสว่างโล่เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกหลวงพ่อเองเนี่ยบวชมาตั้งก่อนเป็นฆราวาสตั้ง45พรรษา14-15ปีแล้วมาบวชนี้อีกอายุ46ทีนี้27ยังอีกก็24เหลืออีก20ปีเท่ากันเลยบวกลบเท่ากันเลยเอวังเลย4590ปุริ90กว่าโง่มา45ไปอีก45 90บวกลบแล้วสบายเลย45บวก4ลบ4บวก45ถ้าลบกันแล้วมันก็0ลง0เลยสบายแล้วสี่สิบห้าก็สี่สิบห้าลบมันก็ออกศูนย์นั่นน่ะ90ปุรีเลยเอวังเลย เหลือนั้นเป็นกำไรชีวิตไปแล้วจะอยู่อีกถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเก่งก็แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองพร้อมแล้วไม่กลางวันกับกลางคืนนอนหลับสบายนะไม่ต้องมารู้มาเห็นหมดเรื่องนั่นแหละคือสันติสุขพอลืมตาเห็นมันชักวุ่นเลยอย่างนี้ไม่วุ่นกับมันเนาะให้มันทั้งนั้นเนี่ยตาก็ให้มันเห็นหูได้ยินก็ให้มันได้ยินไปแค่หมูมันได้กินก็ให้มันได้ไปป่าเหมือนกันได้รถเข้าไปให้มันได้ไปเที่ยวคืนไปให้มันไปกายเย็นร้อนอ่อนแข็งให้มันเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเวลามันจะออกก็ให้มันออกไปแล้วสบายไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์สารมันจะนั่งจะเดินอะไรก็ให้มันไปเรื่องของสูตรนั่งให้มันนั่งไปเรื่องของให้มันเดินไปเรื่องของกายจะมานอนให้มันนอนไปเรื่องมือหยิบให้มันหยิบไปวางมันวางไปมันมีหน้าที่ของมันเลยสบายสบายแต่วันหนึ่งเดินไปเดินมาเดินก้าวไปก็ตายไปก้าวไปตายภาวนาตายโอ้มันตายวันตายคืนจริงๆเลยเนี่ยตายไปวันแล้วเดี๋ยวยังคืนเดี๋ยวไปนอนหลับตายอยู่แล้วเช้ามาตายวันเนี่ยตายคืนนี่แหละมันเป็นของมันอย่างนี้เป็นไตรลักษณ์ของมันอันนี้จางเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปมันจะเอาอะไรไม่เอาลองใครมีเงินมาจ้างให้ศึกก็ได้ดิลองไปหามา100 ล้านหรือ50 ล้านเท่านั้นเนี่ยหลวงพ่อวัดเขาลงนี้เป็นวังเลยคือเป็นวังแน่เลยจะสร้างให้บรรลุเลยแล้วก็นอนเตะเช่นนี้เอาครึ่งหนึ่งเข้ามูลนิธิอีกครึ่งหนึ่งสร้างให้หมดเลยเอาดอกผลมากินกันโอเวอร์ไปเลยมันต้องไปไหนล่ะไม่รู้จะไปไหนทุกวันนี้หลวงพ่อนอกจากมีกิจจำเป็นเท่านั้นจะไปให้อยู่นี่วันหนึ่งอู้เดินไปเดินมาโอ้ตายไปแล้วเราก็แก๊กอยู่อย่างเงี้ยอันนี้แหละคือไตรลักษณ์ของมันอันนี้จังอนัตตาสุญญตาของมันอยู่ในนี้ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาไปยึดมันทำไมให้มันไปให้มันไปแล้วก็แล้วกันหมดปัญหาเลยก็ถือสันโดษเราอยู่ร่วมกันเนี่ยช่วยกันรักษาความสะอาดสะอาดภายนอกก็คือกวาดลานทานกวาดวัดลานเจดีย์ศาลาพอเรียนอะไรต่างๆภายในเราคือรักษากายรักษาใจเราต้องอาบน้ำฟอกสบู่ทุกวันซักเสื้อผ้าทุกวันแต่จิตใจไม่ขัดเกลาให้มันหมักหมมไปทำไมให้มันฟุ้งไปมันฟุ้งไปเนี่ยมันนานเท่าไหร่ให้มันตายให้มันตายไปเลยตัวแรกรอจะหมดเรื่องกันก็จบกันนั่นเองมันไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยนี่แหละความลงเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิครอบงำซะจนงอมแงมจนจะเป็นโรคประสาทหรือว่าลงไปข้างนอกไปโลกเนี่ยมันจะดีขึ้นมาเลยไม่มีทางหรอกนะวันจะเสื่อมไปสิ้นไปตายไปทุกเวลานาทีเหมือนกันมีทางหรอกมีแต่มืดเข้าป่าแล้วอันนี้ออกจากป่ามาเนี่ยมาเจอทุ่งแล้วโล่งแล้วยังจะเข้าป่าเสือกินให้กระทิงลิงแล่นทั้งกัดเอาโอ้น่าเห็นใจเลยเนี่ยกรรมแล้วยกให้กรรมไปเถอะกรรมโลโกสะโลไปตามกรรมเอาไปทะเลาะโบแว้งอยู่ข้างล่างนู่นก็ได้เดี๋ยวไม่ช้าเดี๋ยวฆ่ากันตายอยู่นี่ยังแก้ไขได้นึกถึงมันฟุ้งมันทุกข์พุทธเจ้าช่วยทุกข์ให้หน่อยนั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นึกถึงพุทธเจ้าเพ่งไปดู เห็นลูกพระเจ้าหลับตามาเห็นรู้เจ้าในใจแล้วก็หายไปนึกถึงพระธรรมให้ภาวนาเอาพุทโธพุทโธให้มันคิดให้มันทุกข์ให้มันฟุ้งให้มันให้มันแล้วธรรมะพระเจ้าก็หายทุกข์ไปได้นึกถึงพระสงฆ์ริยสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีชอบมาท่านจิตสิ้นสิ้นอาสวะแล้วท่านหมดจิตของท่านแล้วท่านก็โอ้สว่างโอ้ว่างไปแล้วมันก็หายทุกข์ไปอีกมีทางเดียวเท่านั้นเองแต่ทางโลกไม่มีทางเลยมีแต่ทับผมเกินมึงตายซะเหยียบย่ำมึงก็ไป มีแต่ที่แช่งแข่งขันกันแช่งกันให้เป็นให้ตายไปตลอดนี่แหละพระคุณเจ้าและแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาดูฟังเอาไปคบคิดพิจารณาให้ละเอียดเอาแค่ตายวันตายคืนนี่เป็นอารมณ์อะโอ้สบายแล้ววันหนึ่งมามืดมาเอาตายแล้วเอากลางคืนกูจะตายแล้วนอนตายเลยไม่มีใครนั่งตายเอานั่งตายก็ได้นั่งกรรมฐานตายซะเลยถ้ามันไม่ไหวก็เอานอนตายซะเลยจนหลับไปเลยเอาตื่นมาเอาเกิดอยู่แล้วเอากลางคืนตายไปแล้วเอาตายไปเอากลางคืนสู้กับมึงเอากลางคืนกลางวันอีกสู้กับมึงไปตายไปแต่ละก้าวเลยลุกขึ้นมาเอานั่งตายเอายืนตายเดินไปอีกตายอีกนั่งลงตายตายทุกเวลานาทีไปภาวนาตายไปเรื่อยๆพุทธเจ้าเจริญมรณสติมรณสติให้เจริญความตายไปเรื่อยๆเป็นผู้ไม่ประมาทคนไม่ลืมตายนะเป็นผู้ไม่ประมาทคนนั้นแหละจะไปถึงสันติสุขไม่มีทุกข์ร้อนใจเลยกูจะตายแล้วจะทุกข์หาอะไรคนจะตายแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วด่าคนเป็นเมื่อไหร่ลุกขึ้นมาตีคนไปแต่คนเราโมหะครอบงำนะกลัวคนตายนี่ก็เห็นผิดไอ้คนเป็นด้วยกันไม่กลัวนี่แม่มันน่าคิดนะอันหน้าเอากันโอ้หัวล้อยิ้มแย้มมันหลอกหัวหน้านี่คือหมดจะกัดกันแล้วฆ่ากันดีแล้วโอ้นี่มันหลอกสิ้นดีเลยไอ้คนตายไปหลอกใครเรียกมันกินข้าวเรียกมันฟังเทศสวดอภิธรรมมันยังกกมันยังไม่ลุกมาเลยนี่ปริศนาเขาเรียกนี่จะลากเข็นเข้าไปดิไปเผาพี่มันก็ไม่ร้องเลยนั่นยังกลัวได้เนี่ยอันนี้เห็นผิดกันมีแต่เราไปถึงโปร่งเลยไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะตามไปทีหลังแต่ก่อนเองก็เหมือนข้าน่ะต่อไปข้าก็เหมือนเองเข้าเตาเผาเป็นถังขยะไปเลยปรุงไปวางไปใจก็จะไม่เหี่ยวไปเกิดธรรมสังเวชขึ้นมาโลภโกรธหลงกูไม่เอากับมึงแล้วเป็นทุกข์มากมีกินไปวันหนึ่งกูสบายใจแล้วมีสีผ้านุ่งห่มผัดเปลี่ยนร่างกายสุขปกโสมมนี่ก็พอแล้วมีอาศัยหลับนอนกันแดดกันฝนว่าอาศัยหลับพอแล้วเจ็บไข้แดดป่วยมียารักษาโรคบำบัดทุกข์ไข้แดดป่วยก็พอแล้วถ้ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานเอาธรรมะขัดเกลาจิตใจให้เบาบางวันหนึ่งข้างหน้าจิตใจจะผ่องใสหน้าตาจะเบิกบานดอกบัวเหมือนพ่นน้ำพระคุณเจ้าบาสกบาสิกาเมื่อนั้นเราจะคุณค่าของธรรมะรู้จักคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศาสนาพุทธสอนหลักสัจธรรมสัตว์บุคคลไม่มีเลยนั่นเพียงสมมุติครอบงำเราต่างๆหูจมูกลิ้นกาย มีแต่รูปกับนามมันก็ไม่เที่ยงนี่พุทธเจ้าว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัญญาก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสังขารปรุงแต่งจิตก็เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนี่คือขันธ์หน้าหรือนามรูปที่จะนามไปเรื่อยๆไปแล้วมันก็เบาบางไปความทุกข์เราไม่ได้ยึดถือขันธ์หน้าของสมมุติทั้งนั้นเลยของจอมปลอมทั้งนั้นเลยแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปตายไปดับไปอย่างนี้มันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วจะเอาอะไรไม่เอาแล้วเอาธรรมะภาวนานะเป็นหลักนั่งยืนเดินนอนมีสมาธิกำหนดเวทนาไปใช้สติกำหนดไปเรื่อยนั่งเดินนอนมานักเข้ามีสมาธินั่งยืนเดินนอนเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจภายนอกเลยตัดภายนอกมึงกระทบมาใครมึงไปเสียงกระทบหูมึงด่ามึงชมก็ให้มึงไปทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปหมดก็ตัดไปแล้วต่อไปจะตายกูให้มึงตายไปซะเลยให้มันเลยทุกอย่างนั่นแหละไม่ติดไม่ยึดทั้งหลายทั้งปวงเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในสังสารวัฏออกจากวังวนไปแล้วพวกมารทั้งหลายมันก็จะร้องให้โหพ้นไปซะแล้วเนาะไม่วุ่นวายกับมันแล้วนี่แหละเราต้องพิจารณาการคบฉันพิจารณาคิดดูที่ว่ามันดีเมื่อไหร่หยิบปั๊บต้องเหนียวมือแล้วต้องล้างถ้วยล้างชามแต่ความเห็นผิดว่าปรุงแต่งอร่อยทางโลกมันเองก็เมืองแงมกันนะหลวงพ่อมองแล้วโอ้โหขี้ข้าวคือขี้ขี้คือข้าวอยู่นั้นมันทุกเป็นลำเรือมามีอะไรหายไปไหนเป็นลำเรือทุกวันทุกวันนั่นแหละมันดับศูนย์ไปทุกวันในความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงยังมองไม่เห็นเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปพุทธาเธอทำอะไรอยู่กายพิจารณากายเวียนจิตธรรมเรานี่แหละนี่แหละเจริญธรรมเราจะรู้ความจริงไปทีละวันละวันไปแล้วขัดเกลาไปเรื่อยๆตายวันตายคืนไปนั่นแหละนึกถึงความตายหายยนะแล้วสบายใจพูดเรื่องตายเออยอมรับมันเลยทางโลกเขาไม่แนะนำเหมือนตายใช่ตายไปแล้วตั้งเลยอายุมาตอนนี้ก็ตายไปหมดแล้วนั่นจะตายไปเรื่อยๆไปเลยพูดมันอย่างนี้ตรงๆมันตายวันตายคืนไม่มีใครเห็นน่ะมีหลวงพ่อคนเดียวเห็นจึงมาสาธยายพระคุณเจ้าและแม่ชีอุบาสกบาสิกาฟังให้ได้คติเตือนใจโดยไม่ประมาทในนั้นไม่มีใครเขาจะนักแนะนำอย่างนี้หรอกยิ่งนี้ลูกนี้หลานทั้งโลกกันแล้วแต่ก็เห็นอยู่ในชีละไมน่าสงสารแกที่สุดเลยมีสาคนเดียวที่ดึงแม่ขึ้นมาแต่คนเดียวนะไอ้พวกนั้นกี่คนแรงมันดันล้านอยู่ค่อยดึงลงไปตลอดเนี่ยยุกยี่ยุกยันอยู่นั่นน่ะไปคืนหนึ่งเป็นสองคืนนั่นน่ะเรียกจิตกับข้องกันอยู่เลยเนี่ยดึงไปดึงมาอย่างนี้มันไปได้มันเลี้ยวเลยลูกธนูออกจากแรงแล้วไปสนใจมันน่ะนั่นอายุปานนี้แล้วอ่ะ จะไปกังวลอะไรให้มันไปซะเลยหมดเรื่องหมดราวเลยถ้ามันรักแม่แล้วมันต้องให้สิรับภาระไปเลยซะมันรู้ว่าใครผิดใครถูกไอ้แม่ยังกังขายังไม่ให้หรือเปล่ามันยังไม่รู้ไอ้ลูกมันจะไม่รับแม่ไม่ให้มันก็ไม่กล้าแยกมันไม่รู้ว่าเป็นไงเราก็ไม่รู้ในผู้ตามสภาวะของมันจะไปมาๆของกันอยู่ถ้าเกิดเป็นลมหัวใจวายหรือก็เรียกหัวใจอะไรหัวใจเสื่อมหัวใจอะไรนั่นแวบเดียวเท่านั้นแหละทิ้งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอาไปได้เมื่อนี่แหละไฟไหม้แล้วของแต่แกเอาไปได้เนี่ยคือแกมาสร้างไว้นี่สร้างให้เกาะมันนี่มีกุฏิว่างมีศาลาบ้างมีอะไรต่อมีอะไรนี่แหละแกไปคอยอยู่ข้างหน้าแกไปรับใช้ของแกนี่แหละก็เรียกเอาของออกจากกองไฟไปได้เราแลกไปไม่ได้หรอกผมมีปัญญาเนี่ยแต่ผมเองผมไม่เอาตัวเพชรยังเอาไปไม่ได้เลยทำให้เกาะมันเนี่ยอยู่นี่เกาะไม่ได้ทำให้บุคคลบุคคลได้มาตายหาไปทุกคนน่ะเกาะมันไม่ตายเนี่ยนี่แหละคือสัจธรรมเห็นนั้นเขาจึงมีคำบังเผยไว้ว่าเกาะสีชังชังจะชื่อเกาะไม่ชังใครเพราะชื่อสีชังนะมันสมมุติแผ่นดินหินมันชังใครขี้มันรถเดียวมันก็ไม่เคยด่าใครนี่ของจริงมันก็อยู่ของมันอย่างนี้ทุบมันเผามันมันก็ไม่ได้ร้องอะไรเอามันมาสร้างศาลาสร้างกุฏิก็ให้เจริญขึ้นมาด้วยเป็นคุณธรรมขึ้นมารู้จักใช้เป็นประโยชน์นี่คือตัวธรรมะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงขอพูดให้ละเอียดคนเราตายวันตายคืนไม่เห็นตายทั้งลืมตาตายทั้งหลับตาด้วยน่าเห็นใจไหมใครบังคับมันได้มันอยู่อำนาจของเขาผู้เจ้ามัตตยูผู้มีเสนามานอันใหญ่มันเอาของมันไปก็ให้มันไปต้านมันไม่ได้เลยยอมสารภาพให้มันไปเลยเขานะเอาไปซื้อไม่ใช่ของเราเอาไปเลยเอาไปเลยตายวันตายคืนเอาให้ไปให้ไปให้มันไปภาวนาในความรู้สึกให้มันไปให้มันก็จบไม่หนักด้วยให้ให้ไม่หนักถ้าไม่ให้สิมันหนักตึ้งเลยนั่นแหละมันเกิดอัตตาขึ้นมาเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเลยหนักเลยและเป็นโรคประสาทให้มันก็หมดเรื่องมันมันไม่ใช่อะไรของเราสักอย่างเขาให้มาเดี๋ยวเขาเอาไปมามือเปล่ามันก็ไปตัวเปล่าไม่มีตัวด้วยเผาไฟหมดเป็นเท่าฐานไปนั่นแหละไปสู่แห่งความไม่มีอะไรเสร็จเลยเทวังก็มีด้วยประการราชนีก็ไม่นึกถึงข้อนี้ขึ้นมาเอาประดับจิตใจสติปัญญาในตัวเรามากเลยมันจะเบิกบานเบิกบานเท่านั้นเจอสัจธรรมความจริงขึ้นมาแล้วไม่ต้องปรึกษาใครแล้วพบแสงสว่างเลยนี่เราออกจากป่าช้างดงเสือเสือจริงกระทิงแรกไม่สู่ทุ่งว่างแล้วเห็นหมดแล้วมีผู้ชี้แน่ให้เห็นหมดแล้วยังจะดันลงไปอีกก็โง่ที่สุดช่วยไม่ได้แล้วนี่แต่ว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกไปเท่านั้นเองเห็นนั้นวันนี้หลวงพ่อพูดใ ให้เข้าใจในหลักสัจธรรมให้เจริญมรณสตินึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาทความตายจะห่างจากเราไปมีจะเป็นยังไงเราก็ต้องให้มันภาวนาให้มันไปนั่นแหละที่สุดวันนี้ก็ขอหลวงพ่อขอยุติไว้เพียงเท่านี้สมควรแก่เวลาฟังแล้วไม่ใช่ว่าฟังแล้วทิ้งไว้ตรงนี้ลองเอาไปคบคิดพิจารณาดีผู้จะเตือนพวกเราว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่เราได้พิจารณากายเวนาจิตทำจริงไหมตายวันตายคืนไปจริงไหมมือหยิบมือวางสินไม้แล้วติดมือไม้แล้วได้อะไรขึ้นมาเขาได้ภาวนานั่นคือพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเชียนากายเวียนาจิตธรรมผู้นั้นแหละได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้เดียเห็นจิตเศร้าหมองเห็นจิตผ่องใสผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นตัวสภาวะนั่งยืนเดินนอนเป็นไตรลักษณ์เป็นพุทธะสภาวะเกิดดับเกิดดับไปเราก็พุทธเจ้าอยู่กับเราคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปในที่ต่ำนี่แหละคือธรรมะพุทธเจ้าอยู่กับเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราเป็นเทพึ่งมันชื่อว่าธรรมังสรณังกัจฉามิพุทธเจ้าข้าพระเจ้ามีธรรมะเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้ามีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งมันก็ไต่สรณคมนั่นเองทำนั่นเองสิ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีไม่ได้ไปยึดถือในสมบัติพระสถานทั้งหลายเพื่อนมิตรอะไรก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากธรรมะเท่านั้นเป็นที่พึ่งทางใจฉะนั้นศาสนานี่เป็นที่พึ่งทางใจธนาคารเป็นที่ฝากเงินโรงพยาบาลก็เป็นที่ฝากคนเจ็บคนไข้คนป่วยศาสนาเป็นที่ฝากจิตใจของคนที่เศร้าหมองด้วยมาขัดเกลาให้สงสัยสะอาดสว่างสงบมันก็ไปสู่สันติฉะนั้นเวลานี้ก็สมควรแก่เวลาขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้